για ψώνια, με μπιγκουτί και παντελόνια. Και καθώς τρέχει μουρμουρίζει, να μην ξεχάσω τα πεπόνια. Καθώς περνάει από την πλατεία, στο κιόσκι βρίσκει τη Μαρία. Κι οι δυο μαζί πια συνεχίζουν, ενώ από τα καφενεία. Μη χασμουριέσαι για όνομα του Θεού. Χαμογέλα. Στο σούπερ μάρκετ θα βρούμε. Έτσι, μπράβο, χαμογέλα. Φρέσκα, κατεψυγμένα και πλαστικά. Μήλα, μπανάνες, γάλα, καρνέσιον και κότες. Μυφτέκια, ντομάτες και βέβαια απορριπαντικά. Αγαπητοί μας πελάτες, σας καλωσορίζουμε στο σούπερ μάρκετ μας. Το δικό σας σούπερ μάρκετ. Σας υπενθυμίζουμε τις σημερινές προσφορές στα καλλιντικά, στα απορριπαντικά και σε όλες τις μουστάρδες. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι στο κατάστημά μας όλοι οι υπάλληλοι είναι οι υπηρέτες σας. Είναι εδώ για σας, χαρούμενοι, πρόθυμοι και χαμογελαστοί. Πολύ χαμογελαστοί. Πάρα πολύ χαμογελαστοί. Άλλωστε, γιατί να μην είναι χαμογελαστοί? Καταρχήν έχουν δουλειά. Δεύτερον, η εταιρεία έχει επενδύσει χρήματα για να συνεχίζουν να εργάζονται. Επειδή πληρώνονται στην ώρα τους, παίρνουν 300% περισσότερα από το μηδέν. Όλα αυτά που έλεγε η κυρία, η γνωστή κυρία, και με το σάλο που έχει ξεσηκωθεί. Σήμερα είμαστε απευθείας συνδεδεμένοι με γνωστό σούπερ μάρκετ εδώ της περιοχής και ακούμε τις ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα που γίνονται μέσα στο σούπερ μάρκετ, όπου οι υπάλληλοι όλοι είναι χαρούμενοι, αλλά και οι πελάτες, γιατί φαντάζομαι επόμενη ανακοίνωση θα αφορά και τους πελάτες του σούπερ μάρκετ. Πρέπει και αυτοί, όχι όταν γυρίζουν από την παλιά διαφήμιση, και όταν πηγαίνουν, μπαίνουν και είναι μέσα στο σούπερ μάρκετ, να είναι χαρούμενοι. Σε πρώτη φάση όμως, και σε αυτή τη φάση, οι ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα αφορούν τους υπαλλήλους. Η κοπέλα στο ταμείο 4 φαίνεται από την κάμερα λίγο σκεπτική. Να αλλάξει αμέσως ύφος, σκεπτόμενη ότι θα μπορούσε να είναι άστεγη στην Ομόνοια. Εκ της διευθύνσεως. Τα θέλει λίγο αυτή η κοπέλα. Μελαγχολική. Είναι οι κάμερες από πάνω, πρέπει να προσέξει. Κάνουν ό,τι μπορούν οι εταιρείες να τονώσουν το ηθικό για το καλό των πελατών, του καταναλωτισμού, της επιχειρηματικότητας, της ελεύθερης αγοράς. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Όλο αυτό που ζούμε είναι ελεύθερη αγορά. Για το αγορά να μην το συζητήσουμε, για το ελεύθερη πολλά μπορούμε να πούμε. Βασίλης Λεβέντης, με το σούπερ μάρκετ θα συνδεόμαστε συνεχώς. Βασίλης Λεβέντης αποφάσισε τελικά τι θα ψηφίσει στις εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε πολύ ωραίες προτάσεις. Τα όλα με προτάσεις ήρθε εδώ, με πολύ ωραίες θέσεις, σε όλα τα επίπεδα. Ωραίος. Θα έλεγα να τον ψηφίσω κι εγώ. Συνοστισμός και στριμοξίδι, και που λίγο βρυσίδι. Μα όλα αυτά με κάποια χάρη. Χαμογέλα. Διαλέγοντας το κουνουπίδι, κυρίες σικ με τα σκυλιά τους, χοντροί που τρίβουν την κοιλιά τους, και δυο γριούλες με μανία, ψάχνουν τροφή για τα γατιά τους. Έχετε ακόμη δουλειά, πληρώνεστε γι' αυτό. Άρα είστε τυχεροί, άρα ευτυχισμένοι. Χαμογελάστε, αυθόρμητα τώρα. Το αυθόρμητο είναι το κλειδί εδώ, το αυθόρμητο, γιατί μας θυμίζει ορισμένα πράγματα. Με αφορμή την ανακοίνωση αυτή που την έχουμε δει όλοι στα social media, αλλά και σε κάποια μέσα ενημέρωση που κάνει το γύρο και ενημερώνει και δείχνει την ανακοίνωση από αλυσίδα σούπερ μάρκετ, έχουν βγει και άλλα παλιότερα και νεότερα από αλυσίδα παιχνιδιών, που μεταξύ άλλων λέει εκεί τα 15 βήματα είναι σημαντικά στοιχεία καθημερινής λειτουργίας του καταστήματος, έτσι τα ονομάζει. Λέει εκεί διάφορα πώς να κινούνται, τι να κάνουν, να είναι γελαστοί κι αυτοί, και λέει κάποια στιγμή οι κινήσεις μας μέσα στο κατάστημα πρέπει να είναι δραστήριες, όχι βαριές και αργές. Σχεδόν πάντα κάτι θα έχουμε να κάνουμε. Σχεδόν πάντα κάτι θα έχουμε. Και καταλήγει όλο αυτό ο κατάλογος με τα καθήκοντα, ότι τέλος η δουλειά μας είναι συγκεκριμένη. αν συνδυάσετε το γεγονός ότι έξω υπάρχει μεγάλη ανεργία, οι εποχές είναι πολύ δύσκολες και σίγουρα ένα σταθερό εισόδημα είναι καλύτερο από το τίποτα ή το Ταμείο Ανεργίας. Όσοι έχουν υποχρεώσει το γνωρίζουν καλύτερα. Και αν μάθετε τη δουλειά σωστά, αφήστε τις προστριβές, τότε δουλεύοντας κάθε μέρα στους προαναφερόμενους βασικούς κανόνες, θα είμαστε μια δεμένη και λειτουργική ομάδα. Αυτές οι πολύ ωραίες ανακοινώσεις τις αναρτούν κιόλας, τις καρφιτσώνουν εκεί στους πίνακες ανακοινώσεων και κάνουν το γύρο του κόσμου. Όχι, δεν τα ξέρουμε, δεν βλέπουμε τι γίνεται σε χώρους δουλειάς, σε όλους, σε πολλούς χώρους δουλειάς, αλλά αυτά εδώ ξεπερνάνε κάθε γελιότητα. Ευτυχώς που ο Στέλιος Κούλογλου πιστεύει ότι ο Τσίπρας είναι συνεπής. Εξακολουθώ και επιμένω ότι, ότι η κυβέρνηση, ο Τσίπρας ειδικά, τήρησε όλες τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Μπράβο! Τήρησε όλες τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Η κοπέλα στα τριγιά ελλανδικά χαμογελάει με σφιχτά τα χείλη. Παρακαλείται να χαμογελάσει πιο εγκάρδια, να κοιτάει στα μάτια τους πελάτες και να χαμογελάει με ένα πλατή χαμόγελο. Ακόμη και όταν κόβει στη μηχανή φέτε ζαμπών, το χαμογελαστό πρόσωπό της να είναι στραμμένο στον πελάτη και όχι στη μηχανή. Κοιτάμε τον πελάτη με χαμόγελο, όχι τα χέρια μας, όταν κόβουμε το ολόφρεσκο ζαμπόν μας. Σπλατεριά, σπλατεριά. Κοιτάμε τον πελάτη. Πολύ καλά τα λέει εδώ η κοπέλα που εκφωνεί από πάνω. Τι νόημα έχει να κοιτάς κάτω, το ζαμπόν πως κόβεται, το πάχος, τα χέρια σου μην τα χάσεις. Σημασία έχει το χαμόγελο προς τον πελάτη για να μην ξυνήσει ο πελάτης και δεν ξανάρθει και πάει στο απέναντι σούπερ μάρκετ και έχουμε θέματα ως ομάδα, ως επιχείρηση, ως επιχειρηματικότητα, ως ελεύθερη οικονομία. Είναι πολύ σοβαρά όλα αυτά. Χτες συζήτησαν στη Βουλή για το δημογραφικό και πήρε το λόγο και Τσακαλώτος. Δηλαδή θεωρώ λίγο παραπλανητική τη συζήτηση ότι θα βοηθήσουμε το δημογραφικό μέσω από επιδόματα παιδιά. Μέσω από επιδόματα παιδιά. Αν θέλετε την άποψή μου για το δημογραφικό, αυτό που θέλουν τα νέα ζευγάρια είναι να μπορούν να έχουν 4 μπαλόνια για τα παιδιά. Η κοπέλα στο μανάβικο για λίγα δευτερόλεπτα ξέχασε να χαμογελάσει ενώ ζήγησε τις ολόφρεσκες ντομάτες μας. Παρακαλείται να επανορθώσει πριν να είναι αργά. Να χαμογελάσει με την καρδιά της, όχι με το ψόφιο χαμόγελο της Τσοκόντας. Εδώ βλέπουμε να εξειδικεύουν το χαμόγελο, γιατί η αρχική ανακοίνωση έλεγε χαμογελάμε απλά. Ενώ εδώ υπάρχει μια εξειδίκευση και πολύ καλά κάνουν, γιατί αν είναι το χαμόγελο της Τσοκόντας πιο πολύ προβληματίζει παρά δημιουργεί κάτι θετικό. Όπως όλοι ξέρουμε και έχουμε συζητήσει για την τέχνη, για το συγκεκριμένο πίνακα και για όλα τα υπόλοιπα. Τα μπαλόνια θα τα δώσει ο Τσακαλώτος στα νέα ζευγάρια. Είναι ό,τι χρειάζεται ένα νέο ζευγάρι σε αυτόν τον τόπο για να προχωρήσει τη ζωή του. Μπαλόνια, φούσκες, αέρα. Και παίρνει πάρα πολλά έτσι κι αλλιώς. Αλλά εδώ το εξειδίκευσε και ο Τσακαλώτος, όπως πολύ καλά ξέρει. Με βάση αυτή την ανακοίνωση που έχει βγάλει η περιφερειακή διευθύντρια λειτουργίας των καταστημάτων του σούπερ μάρκετ, μπορεί να τροποποιηθεί ελαφρώς και να βγει μια ανακοίνωση για όλους τους Έλληνες. Και καλά χαμογελάτε, έχουμε πολλούς λόγους να χαμογελάμε, θα μπορούσαν να αλλάξουν τα βασικά, επειδή έχετε δουλειά θα παραμείνει, αυτό το λέει και η ανακοίνωση του σούπερ μάρκετ, θα μείνει και στην κλασική ανακοίνωση προς όλους τους Έλληνες, επειδή πληρωνώσετε στην ώρα σας, αυτό δεν ισχύει για πάρα πολλές κατηγορίες, επειδή έχουμε κυβέρνηση, επειδή έχουμε ανάπτυξη, να λόγει για χαμόγελο, επειδή έχουμε αριστερά, επειδή έχουμε την Παπακώστα, τη Μεγάλο Οικονόμου, επειδή έχουμε τον Τζίπρα, επειδή δεν έχουμε μνημόνιο, στα χαρτιά αλλά το έχουμε σε όλα τα υπόλοιπα, αυτό που θα μείνει στάνταρ από την ανακοίνωση του σούπερ μάρκετ είναι 400 ευρώ. Αυτό ισχύει και στο σούπερ μάρκετ και εκτός σούπερ μάρκετ. Οπότε χαμογελάστε όλοι. Η Νέα Δημοκρατία βλέπει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση ως το εργαλείο για να μπορέσει επιτέλους να φέρει πίσω στα χείλη των Ελλήνων το χαμόγελο και την αισιοδοξία. Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο στο βασανισμένο λαό μας. Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο. Το χαμόγελο και την αισιοδοξία. Μπορεί να φέρει και πάλι το χαμόγελο. Να ανοίξουν τα χαμόγελα. Αυτό είναι σωστό, χαμόγελο. Χαμόγελο με την καρδιά του, είναι ο Καλογύρου από τους Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες. Ένα πολύ ωραίο χαμόγελο, ταιριάζει με όλα. Λίγο πριν ακούσαμε τον Τσίπρα να λέει ότι φέρνει το χαμόγελο, όπως και οι προϊσταμένοι του σούπερ μάρκετ. Ακούσαμε τον Κυριάκο να λέει ότι θα φέρει το χαμόγελο, όπως και οι προϊσταμένοι του σούπερ μάρκετ. Ακούσαμε τον Γιώργο Παπανδρέου που έλεγε ότι έφερε το χαμόγελο, όπως και οι προϊσταμένοι του σούπερ μάρκετ. Τέτοιο χαμόγελο και με τέτοια εντολή. Και ο Σαμαράς βέβαια θα μπορούσε και αυτός να μην έχει φέρει το χαμόγελο. Εν ολίγης, οι τρεις τελευταίοι πρωθυπουργοί και ένας υποψήφιος πρωθυπουργός το χαμόγελο θέλουν να φέρουν. Τώρα τι φέρουν ένα άλλο θέμα, αλλά δεν είναι της παρούσης. Να ακούσουμε τον ενεργεία. Τον τρέχοντα πρωθυπουργό, ο οποίος μας περιγράφει τι ακριβώς είναι το κόμμα του και τι δεν είναι. Και σας διαβεβαιώνω, εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Πω, ντροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα της αριστεράς και δεν επιθυμεί να γίνει κόμμα της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα της αριστεράς. Και δεν επιθυμεί να γίνει κόμμα της αριστεράς. Ο υπάλληλος στο κρεοπωλείο του καταστήματός μας δεν χαμογέλασε όταν έκοβε τις μπριζόλες παρουσία του πελάτη. Παρακαλείται από τούδε και στο εξής. Όταν χρησιμοποιεί τον μπαλτά για να κόψει παϊδάκια, να κοιτάει όχι τα παϊδάκια, αλλά τον πελάτη χαμογελώντας του με την καρδιά του. Εκ της διευθύνσεως. Τι ωραία διεύθυνση που είναι αυτή, τι ωραία εταιρεία που δίνει τέτοιες οδηγίες, είναι πάνω από τον εργαζόμενο, κοιτάει τη διάθεσή του, κοιτάει τον εργαζόμενο με την κάμερα στα μάτια, του κάνει ψυχογράφημα, ψυχολογεί τον υπάλληλο, όλα αυτά δεν είναι εύκολα, για να τα κάνει κάποιος πληρώνει έξω. Ενώ εκεί και πληρώνεις και σου κάνουν ψυχογράφημα και σου δίνουν τις εντολές πώς να χαμογελάς, πώς να είσαι άρτιος. Μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ μπαίνουμε σήμερα και ακούμε και τις σχετικές ανακοινώσεις. Ενώ ακούμε και τον Τσίπρα, τον Λεβέντη και τον Τζακαλώτο και τον Κούλουγλου να λένε τα δικά τους. Θυμηθήκαμε όταν ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν ακόμη αρχηγός αντιπολίτευσης. Πριν γίνει πρωθυπουργός με 43%, να μην το ξεχνάμε αυτό. Πριν γίνει πρωθυπουργός και βάλει τη χώρα στο μνημόνιο και στο Δουνουτού, ενώ δεν ήθελε να κάνει ούτε τόνο ούτε τ' άλλο, αλλά τα έκανε με φοβερή ευκολία και αμέσως. Πριν γίνει λοιπόν πρωθυπουργός, είχε δώσει μια συνέντευξη στον Γιώργο τον Αυτιά και μίλησαν για το σούπερ μάρκετ και μας αποκάλυψε πώς έβλεπε τότε το σούπερ μάρκετ. Κύριε Πρόεδρε, στο σούπερ μάρκετ πάτε, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή δεν έχω δει ποτέ. Θα ήθελα να δω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ζει αυτή την αγωνία του καταναλωτή. Πάτε σούπερ μάρκετ, έχετε αίσθηση της καθημερινότητας, δηλαδή. Τόσο έχει αυτό, τόσο έχει εκείνο. Βγαίνω, δεν βγαίνω. Κάνατε κανένα τεστ τον εαυτό σας? Να μείνετε με 600 ευρώ ένα μήνα και να ζήσετε με αυτά. Μπορώ να σας πω ότι παρά τον λίγο χρόνο που έχω λόγω της δουλειάς. Διότι ένας πολιτικός τρέχει από μία πόλη σε μία άλλη και έχω και την, αν θέλετε, επιπλέον επιβάρυνση στον χρόνο μου, διότι είμαι και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και άρα ανά τον κόσμο πολλές φορές βρίσκομαι. Είναι χαρά για μένα να βγαίνω με την σύζυγό μου, με τα παιδιά μου. Απάτη. Είναι βεβαίως πιο μεγάλα και συνήθως δεν μας ακολουθούν πια. Ο γιος μου είναι 25 και η κόρη μου 16 προς 17. Αλλά πηγαίνουμε βεβαίως και με αυτόν τον τρόπο είναι και, αν θέλετε, ξεσκάμε λιγάκι. Με αυτόν τον τρόπο είναι και, αν θέλετε, ξεσκάμε λιγάκι. Τούτη, Οι δύο νεαροί υπάλληλοι που ξεφορτώνουν τα κυβότια με τα λάδια, επειδή ζορίζονται από το βάρος που νιώθουν στα χέρια και τη μέση τους, δεν χαμογελούν καθόλου. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Η διεύθυνση τους υπενθυμίζει ότι χαμογελάμε όλη την ώρα, ακόμη και όταν κουβαλάμε στους ώμους κυβότια 30 κιλών και 50 κιλών. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να μην ξεχνάμε ποτέ να χαμογελάμε. Καταρχήν είναι μεταδοτικό, όπως έλεγε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, μορφή της τηλεόρασης. Κατά δεύτερον, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εταιρεία πρώτα. Για τον ίδιο τον υπάλληλο, για τον πελάτη τρίτον. Ο Γιώργος Παπανδρέου τότε μας έλεγε ότι πήγαινε οικογενειακός και μετά δεν ακολουθούσαν τα παιδιά στο σούπερ μάρκετ για να ξεσκάνε. Να ξεσκάει λιγάκι από τα βάσανα, το είχε ως τόπο διασκέδασης, ως προορισμό διασκέδασης. Πού θα πάμε σήμερα να ξεφύγουμε? Στο σούπερ μάρκετ, μπροστά στα σαλάμια, στις χλωρίνες, στα χαρτιά υγείας. Θα γελάσουμε, θα διασκεδάσουμε, θα ψυχαγωγηθούμε. Δεν συμβαίνει με όλη την ελληνική κοινωνία αυτό. Είναι ένα βάρος στο σούπερ μάρκετ, όχι χρονικά, οικονομικά. Αλλά δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε περαιτέρω, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Πάμε στο σούπερ μάρκετ εδώ της περιοχής, γιατί έχει μια σημαντική ανακοίνωση για μια συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη, με ονοματεπώνυμο υπάλληλο. Η κοπέλα στο ψυγείο με τα γιαούρτια δείχνει λίγο θλιμμένη. Μήπως κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος με τα 300 ευρώ που παίρνει μισθό? Να αλλάξει αμέσως ύφος, αλλιώς θα της γίνει μείωση κατά 300% και άρα θα παίρνει 0. Πράγμα που θα την κάνει μόνιμα θλιμμένη. Γι' αυτό ας χαμογελάσει τώρα. Τώρα. Παπαδοπούλου, σε βλέπω. Άλλαξε ύφος αμέσως. Σαν κλαμμένο μου είσαι. Μας κάνεις ρεζίλι. Άλλαξε ύφος. Ωραία. Αυτό είναι χαμόγελο. Έβγε. Θα παραμείνεις στη θέση σου και αυτόν τον μήνα. Ορίστε, η Παπαδοπούλου το κέρδισε. Κέρδισε το μήνα και είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ίδια, νομίζω, και για όλους εμάς τους πελάτες που βλέπουμε αυτές τις διαδικασίες και παρακολουθούμε την ευρυθμή ανθρώπινη πάνω απ' όλα λειτουργία των επιχειρήσεων. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια και παντού από ό,τι φαίνεται, χωρίς να έχουμε αλλαντικά τυριά δίπλα μας. Ελληνοφρένεια 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, παρατήρησης, παρακίνησης για χαμόγελο. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Πείτε του να χαμογελάει, κάντε του διάφορα, δώστε του κίνητρα και θυμίστε του ότι είναι τυχερός που έχει δουλειά, άρα πρέπει να χαμογελάει. Ξέρετε ποιος, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Στούντιο papaki.gr είναι ηλεκτρονική διεύθυνση του mail. Έχουμε και site ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μέσα βρίσκεται διάφορα, να διαβάσετε, να ακούσετε την εκπομπή τώρα live και αμέσως μετά ηχογραφημένη σε κονσέρβα. Στο YouTube έχουμε το Ελληνοφρένια Official, κάνετε subscribe, έχει και διάλογο από κάτω. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με κάνα δύο ανακοινώσεις από το γνωστό σούπερ μάρκετ πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Ενημερώνουμε τους υπαλλήλους μας ότι για τα επόμενα 5 λεπτά χαμογελάμε διαρκώς προς τους πελάτες μας. Έτσι, χωρίς λόγο. Say cheese. La pancia che borbotta è causa del complotto, è causa della lotta. Abbasso il direttore. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε φέτα πραγματική και όχι φέτα μαϊμού με γάλα εισαγόμενο. Say cheese. La super male cotta e noi cambiamo tutti. Στόχος μας είναι η φέτα. Say cheese. Vogliamo detto fatto la pappa al pomodoro. Η εργασία απελευθερώνει. Χαμογελάστε. Εκ της διευθύνσεως. Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο. Το χαμόγελο και την αισιοδοξία. Είμαστε ευτυχισμένοι που έχουμε δουλειά και αυτό βγαίνει στους πάγκους και τα ράφια μας. Πάμε όλοι μαζί οι υπάλληλοι ένα δυνατό γέλιο. Να τρανταχτούν οι χλωρίνες από τα γέλια. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Με το χαμόγελο, ξέρετε, το χαμόγελο, την Τζοκόντα. Δεν ξέρουμε αν χαμογελάει ή αν κλαίει. Αυτά που έλεγε και ανακοίνωση του σούπερ μάρκετ πριν. Τώρα μας το λέει η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου. Κάνει μια αναφορά στην Τζοκόντα και για το περίφημο χαμόγελο που δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όχι τέτοιο χαμόγελο μέσα στα σούπερ μάρκετ. Καθαρό, διαυγές. Να ακούγεται. Χαμόγελο που να ακούγεται. Με ήχο. Γιατί αυτό μόνο έχει αξία. Μπορεί να μην το πιάσει το μικρόφωνο από πάνω και να έχουμε θέματα με την διεύθυνση και την ιδιοκτησία. Χτες στην Βουλή μιλούσαν για το δημογραφικό και πώς έμπλεξε πάλι ο Πολάκης με τον Άδωνη να τσακώνονται για τα δικά τους τα προσωπικά. Δεν έχει σχέση με τα πολιτικά θέματα και με τα θέματα που συζητάνε στη Βουλή. Έχουν να λύσουν θέματα και θα τα λύσουν σε κανένα αγρό. Καμιά φορά αυτοί οι δύο, έτσι όπως πάει αυτό το σύριαλ και το παρακολουθούμε σχεδόν κάθε μέρα. Μια από τις καλές στιγμές, όχι χτες, ήταν παλιότερα που είχαν μετρήσει τα πτυχία τους. Λοιπόν, εγώ τέλειωσα το Λύκειο με 20. Χριστό. Έβγαλα 1960 μόριες παελλαδικές. Πόσα έβγαλε ο κύριος Μητσοτάκης? Πόσα έβγαλατε εσείς? Ναι, εσείς. Δεύτερον, την ιατρική σχολή την τελείωσα στα 6,5 χρόνια. Και αυτά γιατί κράταγα ένα μάθημα 40 σελίδες, γιατί έπρεπε να παραμείνω στην ΕΦΕ, γιατί ήμουν και είμαι στρατευμένος. Εσύ δεν έκανε μια 15 χρόνια να τελειώσει το ιστορικό αρχαιολογικό? Εγώ είχα 19,2 για να συνεννοηθούμε στα 20. Και μπήκα στο ιστορικό αρχαιολογικό Αθηνών. Πράγμα, το πήρα στα 10 χρόνια το πτυχίο μου. Ξέρετε γιατί? Γιατί έρχονταν τους γονείς μου στο ενδιάμεσο και να φτιάξω επιχείρηση και να ζω την οικογένειά μου. Εσείς όμως, κύριε Πολάκη, μπορείτε να καταθέσετε στη Βουλή το πτυχίο του εντατικολόγου που έχετε? Το πτυχίο. Στα πρακτικά το θέλω. Θέλω το πιστοποιητικό που λέει ότι ολοκληρώσατε την ειδικότητα αυτή. Θέλω το πιστοποιητικό. Ξέρετε γιατί? Ξέρετε γιατί? Γιατί κάνατε το διευθυντή εντατικολογίας χωρίς να έχετε το νόμιμο πιστοποιητικό. Εξ' όταν το έχετε φέρει το στη Βουλή. Εγώ το έχω βρει πουθενά. Αυτός είναι διάλογος. Ποιος έχει τα περισσότερα μόρια? Να ψηφίσουμε αυτόν που μπήκε με τα περισσότερα μόρια στο πανεπιστήμιο. Και ποιος έχει πτυχία? Να τα βγάλει όλα, να τα βγάλει από τις κορνίζες, από τα σαλόνια, να μας τα δείξει τη μούρη. Αυτό μόλις κάνανε, το είπα και εγώ πριν. Δεν άκουγες, νομίζω, δεν άκουγες. Είπα, μετρήσαν τα πτυχία. Άφησα το κενό, το οποίο είναι σημαίνον κενό, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Αλλά χαμογέλα τώρα και βάλε το λαό. Πώς γίνεται, ρε Αποστόλη, να φεύγουν άνθρωποι τόσο γρήγορα σαν το Γιάννη τον Πεχράκη ή σαν το λιμενικό Κυριάκο Παπαδόπουλο, που συνεισφέρουν σε αυτό που λέμε να ανθρωπέψει ο άνθρωπος, να γίνει λίγο καλύτερος, λίγο ψηλότερος. Και να υπάρχουν ακόμα κάτι πολιτικοί και μη μισάνθρωποι, φτηνοί, κενοί, φελοί. Καλά, μερικοί άνθρωποι που έχουν μια αποστολή, το μήνυμα μπορεί να το περνάνε και σε σύντομο διάστημα, δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί απλά να πρέπει τώρα να αποκωδικοποιήσεις το μήνυμα της αποστολής που είχαν αυτοί. Που επιπλέον πάντα. Άξι, ετοιμάσει γραπτό, ε. Ναι, έχω σκεφτεί κάποια πράγματα να σου πω. Είναι πάντα στην επικαιρότητα, δεν έχουν βουτήξει ποτέ στα βαθιά, δεν έχουν αγωνιστεί με την πραγματική έννοια του όρου, ποτέ τους και για τίποτα. Γιατί είναι πολύ άδικο, πιστεύω. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ατσαλένιος Ιωσήφ Στάλιν. Χάρη στο μεγάλο ηγέτη και το κόκκινο στρατού δεν επικράτησε ο φασισμός. Αποστόλη, να είσαι καλά και μάγκας όπως είσαι. Και να δώσει χαιρετίσματά μας στον Θήμιο και χάρηκα πως άκουσα. Ελατολή, εάν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Εάν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχαμε το προεδρικό αμάρτημα. Γιατί θα έλεγε στην Εύα, πού πας μαζεμένη με το μήλο? Φέρτο εδώ. Αυτή είναι μια περίπτωση. Θα μιλάγαμε έτσι στην Εύα, είναι σωστό. Είσαι εξιστικό αυτά, στο διάλογο στα τράπεζα όλοι. Ρουβίκονα η Εύα. Δεν σάτα στο Ρουβίκονα από τότε. Δεν ξέρω δικά τη παιδιά. Υπήρχε και η περίπτωση βέβαια να μην αρέσουν στον Αδάμ τα μήλα, να αρέσουν τα χλάδια. Οπότε πάλι θα είχαμε γλιτώσει. Σωστό. Ή να βγάζαν κανένα κολόπεδο, να χάραν το δρόμο, γιατί ξέραν ότι ο σωστό δρόμο είναι από εκεί. Γεννιόταν τίποτα. Ναι, επειδή είπε ο Θήμιος προηγουμένως κάτι για τα μηδενικά, είδε στη ζημιά κάνει ένα μηδενικό όταν το βάζει μπροστά. Υποδεκαπλασιάζει και τις τιμές και τις αξίες και τα ιδανικά και τα όνειρα και τα πάντα. Αυτό έχουμε πάθει τώρα. Έχουν μπει τα μηδενικά μπροστά. Αυτό που κάνετε, που γίνεται τώρα με την Γεροβασίλη και με τις μαλακίες που λέει για τους Πτολεμαίους, αυτοί είναι φασίστες, φίλε. Πέρα από το γεγονός ότι θυματοποιούνται κάνα δύο μαλακίες που κάνανε παραδίπλα για να δουν το θέαμα, εκεί πέρα παίζει μεγάλο πρόβλημα. Έχουν στοχοποιήσει ανθρώπους και καθηγητές και. Αυτό ήθελα να πω, μια παρέμβαση, μην τυχόν και θυματοποιούμε ποιους τα αρχίδια αυτά, ας πούμε, που συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται στην τοπική κοινωνία. Καλησπέρα, καλή συνέχεια. στα δικαστήρια όταν παίρνει και popcorn και κοκακόλε μέσα και πα και βλέπει, δηλαδή, ξέρω εγώ, παράσταση. Ναι, γιατί δεν είναι κάτι που το βλέπει κάθε μέρα. Αναπαυτικέ θέσει. Η σκηνή είναι ιταλική, θα έλεγα. Είναι αρκετά ψηλή. Τι ιταλική, πιο ψηλή από την ιταλική είναι. Πάντω, ναι, μπορεί. Ανοίξανε οι πόρτε του θεάματο. Πα χωρί εισιτήρια και τέτοια. Πα έτσι, δηλαδή, τζαμπέ ή πληρώνει, ξέρω εγώ. Α, ελπίζω όχι. Τώρα δεν ξέρω. Μήπω η ανάπτυξη έρχεται από κάτι τέτοια, ξέρω εγώ. Ξέρω μήπω είναι κανένα καινούργιο μωρό αυτό. Δεν ξέρω γι' αυτό. Καλά, δεν θα το πλήρωνε όμω. Ή μήπω το σωστό είναι το budget να το σηκώσει ο ένοχο τελικά. Και δηλαδή, θα μπορούσε για να μην πληρώνουμε κιόλα. Ο ένοχο να πρέπει να πληρώσει και τον κόσμο, το κοινό. Τι ήπια, ξέρω εγώ. Έχω καιρό να πάω σινεμά, λέω να το πάω προ τα γκί, ξέρω εγώ. Τώρα. Καλό είναι, καλό είναι, καλό είναι. Καλό είναι. Ανθεί η επιχειρηματικότητα, είδε η κρίση που γεννά ευκαιρίε. Να, λίγο μιλήσαμε, σου γαλα ιδέα. Αυτό είναι ωραίο χαμόγελο. Αυτό είναι από το χαμόγελο της Τζοκόντας. Το κανονικό, του Χατζηδάκη, του Μάνου. Οπότε είπαμε να το βάλουμε και αυτό, επειδή πολύ χαμόγελο ακούμε, αλλά όλα αυτά ψεύτικα και σφιγμένα. Ενώ ετούτο εδώ μπορεί να μην χαμογελάει, χαμογελάει αλλιώς δηλαδή, αλλά δημιουργεί χαμόγελο εσωτερικό στην ψυχή. Βγήκε το πόρισμα για το μάτι, το ξέρετε όλοι, δούρου, υπουργοί, αρχηγοί, σωμάτων. Εμείς διαφωνούμε με όλα αυτά, δεν είναι σωστά, γιατί όλοι έκαναν τέλεια τη δουλειά τους. Και θα θυμηθούμε τώρα ποιοι μας τα έλεγαν αυτά. Πρώτος ο κύριος Τόσκας. Ξέρετε, αυτές τις μέρες, να σας μιλήσω ειλικρινά και να σας μιλήσω και ανθρώπινα, προσπαθώ και για λόγους συνειδησιακούς να βρω ποια ήταν τα λάθη που έγιναν, ποιες είναι οι ευθύνες τις οποίες έχουμε. Δεν μπορώ να βρω μεγάλα λάθη επιχειρησιακά, να βάλω κι εγώ τον εαυτό μου μέσα. Σε όλη αυτή την κατεύθυνση των επιχειρήσεων. Δεν βρίσκει λάθος. Έψαχνε να βρει λάθος ο Τόσκας, υπουργός τότε προστασίας του πολίτη, υπεύθυνος για την πυροσβεστική και την αστυνομία. Δεν έβρισκε κανένα απολύτως λάθος. Όλα καλά τα είχε δει τότε και ο αρχηγός της πυροσβεστικής. Θα σας απαντήσω ευθέως, κυρία. Δεν θα έκανα τίποτα διαφορετικό. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων ήταν απόλυτα ενδεδειγμένη. Άρα, σωστά τα έκανε η πυροσβεστική, δεν βρίσκει λάθος ο Τόσκας. Άρα, τι είναι το λάθος? Το πόρισμα που βγήκε χτες και ρίχνει σε όλους αυτούς, σε 20 άτομα, πλημελιματικές πράξεις και αμέλειες και όλα τα υπόλοιπα. Ένας άλλος παράγοντας της περιοχής, ο Ψινάκης, επίσης τα είχε βρει όλα καλά. Εκ των υστέρων, λάθη δεν έχετε κάνει? Δεν θεωρείτε ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν αλλιώς? Θεωρείτε ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα λάθος από το Δήμο και από εσάς? Κοιτάξτε, από το Δήμο αν έχει γίνει λάθος, εγώ έχω τη συνείδηση μου ήσυχη, προσωπικά. Αλλά αυτό θα φανεί πάρα πολύ γρήγορα. Είναι θέμα, το βγει το πόρισμα του δικαιοσύνη. Είναι αυτό που λέμε, κοιμάστε ήσυχος το βράδυ. Κανονικότατα. Τα βάζουμε όλα αυτά για να αποδείξουμε ότι έκανε λάθος το πόρισμα και ότι οι παράγοντες υπεύθυνοι για να μην καούν 100 άνθρωποι τα έκαναν όλα σωστά. Φανταστείτε να μην τα είχαν κάνει, τι ακριβώς θα είχε συμβεί. Βγαίνει σήμερα το πρωί, το θέμα βεβαίως απασχολεί το πόρισμα το χθεσινό, απασχολεί τα μέσα ενημέρωση σήμερα. Στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη βγαίνει δημοσιογράφος Δημήτρης Χατζηνικόλας και λέει. Ακούω με πολύ προσοχή τους κατοίκους να ζητάνε, οι περισσότεροι εξ αυτών, να ζητάνε τα σπίτια τους να ξαναγίνουν όπως είναι. Θέλω να πω εδώ, και αυτό ίσως ακουστεί λίγο περίεργα για τους ανθρώπους εκεί, ότι το μάτι ήταν φτιαγμένο για να καταστραφεί. Κάπως ακούγεται αυτή η άποψη, ότι το μάτι ήταν φτιαγμένο για να καταστραφεί. Το άκουγαν οι κάτοικοι στο link, στη σύνδεση που υπήρχαν, στο κάτω παράθυρο, και παίρνει το λόγο μία κυρία. Θα πάμε μέχρι το μάτι να ακούσουμε γρήγορα μία κυρία, η οποία ακούγοντας εδώ τη συζήτηση για την αναρχιδόμηση και που μπορεί να ήταν μία από τις αιτίες της μεγάλης καταστροφής, αντιδρά και θέλει να πει την άποψή της. Και βέβαια θα της δώσουμε το λόγο. Κυρία μου. Κύριε Παπαδάκη, θα πάρω όσο χρόνο χρειάζεται, γιατί καταρχήν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων, που μετά τα δικά μας σχόλια ακούστηκε ο κύριος Χατζηνικόλας, όπου είναι στην κατηγορία των ανθρώπων που θέλουν να δείχνουν στεναχωρημένοι, αλλά η χαρά δεν τους αφήνει. Λοιπόν, η φωτιά πριν φτάσει εδώ πέρασε από δύο περιοχές εντός σχεδίου, από Πεντέλη και από Βουτζά. Τα θύματα μας, τα περισσότερα, είναι έξω από τα σπίτια τους. Ας κρατηθούν λοιπόν λίγο, ας δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό Το ΜΑΤΙ έχει 14 δρομάκια εκτός από τις εξόδους από τις πολυκατοικίες σε 1400 μέτρα παραλιακό. Το κόκκινο λιμανάκι είναι όλο γκρεμός. Όποια σκάλα είναι φτιαγμένη στο παραλιακό μέτωπο είναι από ιδιώτες. Λοιπόν, οι άνθρωποι δεν καήκαν ούτε γιατί δεν βρίσκαν τη θάλασσα ούτε τίποτα. Καήκαν από την εκοφαντική σιωπή, από την εκοφαντική απουσία του κράτους εκείνη την ημέρα. Λυπάμαι πάρα πολύ που συμμετείχα και ξαναζητάω συγγνώμη από τους συγγενείς των ανθρώπων. Όχι, ακούστηκαν οι νιώθουμε μεγαλύτερη ευθύνη εμείς οι κάτοικοι από τον κάθε θεσμοθετημένο φορέα. Δεν μιλάμε, αλλά εντάξει, νησάφι, δεν μπορώ να ακούω και την κάθε μαλακία του κάθε δημοσιογράφου. Θέλει να απαντήσει Δημήτρη στην κυρία. Τι να απαντήσω στην κυρία σε αυτά που λέει. Αλίμω. Όχι, να μην απαντήσει. Δεν με ενδιαφέρει να μου απαντήσει. Να μου απαντήσει τι. Ο Βουτζάς είναι άναρχη δόμηση, ο Βουτζάς είναι εντός σχεδίου. Από εκεί δεν μου ήρθε η φωτιά. Έξω από τα σπίτια του 10 μέτρα. Οι περισσότεροι είναι νεκροί έξω από τα σπίτια του. Γιατί δεν ακούστηκε μια σιρήνα, δεν ακούστηκε ένα περιπολικό. Εγώ έκλεισα το δρόμο και σταμάτησα να έρχονται τα αυτοκίνητα που έρχονταν από τη μάκρη να μπουν στο μάτι. Εγώ έχω κάνει το καλύτερο που μπορούσα. Το καταλαβαίνετε. Δεν πήρα τα παιδιά μου να φύγω. Αδειάζαμε πολυκατοικίες. Τι να την κάνω εγώ την απάντηση του κύριου Χατζηνικόλα. Να μην σας πω που να τη βάλει την απάντησή του ο κύριος Χατζηνικόλας. Και μετά έπεσαν και κάτι γαλλικά, τα οποία για λόγους εσουρού δεν τα μεταδίδουμε. Αυτά τα πολύ ωραία στα παράθυρα με τους ανθρώπους που είναι στα παράθυρα και βγάζουν άποψη και συμπέρασμα για την ανθυπολεπτομέρεια της περιοχής που έχει πληγεί και από την άλλη οι ίδιοι άνθρωποι που έζησαν το γεγονός, αυτή η αντίφαση και αυτή η διάδραση την έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές και σχεδόν πάντα έχει δίκιο αυτός που βρίσκεται και έχει ζήσει το γεγονός και όχι ο εκ του ασφαλούς δημοσιογράφος, τη δερμάτινη πολυθρόνα που έχει άποψη τεκμηριωμένη για όλα όμως που κατά σύμπτωση διευκολύνει και τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό που συμβαίνει. Τι? Πασόκ με Νέα Δημοκρατία πριν από το 81. Α, ωραίες εποχές. Δραχμούλα, δραχμούλα, ευμάρια, ανάπτυξη τότε. Από ό,τι μου θύμισες. Άντε, γεια. Λοιπόν, άκου, τώρα αυτό το πράγμα που γίνεται πάλι είναι πάλι το ίδιο. Για πες ρε παιδί μου, όντως, για ενημέρωση. Περίμενα να με πάρεις γιατί θεώρησε ότι θα πεις κάτι πολύ σημαντικό και όπως και λες. Εγώ σε ενημερώνω, εγώ πες. Για λέγε ρε μάγκα. Λοιπόν, άκου. Όπως λοιπόν τρογόντουσαν τότε, τρώγονται και τώρα Πασόκ με Νέα Δημοκρατία. Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ είναι Πασόκ, έτσι. Το Πασόκ δεν έχει φτάνει ποτέ. Και τελικά κυβερνήσανε μαζί. Πέρασαν το δεύτερο μνημόνιο. Έλα, Τώρα, λοιπόν, έχει αρχίσει η προεργασία, ξέρω και τα λοιπά. Με Παπακώστα, με όλους αυτούς. Όλα Χριστοδηροπούλου, όλα τα αρχίδια αυτά. Με αποτέλεσμα τώρα σιγά σιγά να στο φέρνουνε. Γιατί και οι ξένοι θέλουνε να κάνει μια συγκυβέρνηση να έχουν πλατιά αποδοχή από το έχει παρακάνει, ρε παιδί μου, με τις καταχρήσεις όμως κι εσύ. Είμαι με μέτρο πολύ. Τι με μέτρο τώρα, αυτό που ακούω είναι με μέτρο, σε έχει κάψει. Να κάνω αποστολή εγώ τρελαθή να πω. Έλα, τα λέμε, γεια. Αποστολή! Έλα. Είσαι καλά. Καλά, εσύ. Καλά, μια χαρά. Και έχει ωραίο καιρό εδώ στην Πάτρα, μια χαρά. Από την Πάτρα με έχει παρμένο. Ναι. Θες να σε ενημερώσω για κάτι. 22 του μηνός. Ναι. Παράσταση στην Πάτρα. Τσολιάς εν δε τσόλια μπαντ. Καθαρή εξόδιος. Πού. Στη Γιάφκα. Λουκά, μήπως παντού. Ρε, ας τη Λουκά τώρα, παράτα μας. Αποστόλη μου, καλησπέρα αγάπη μου. Καλησπέρα μωρό μου. Έχω ένα πλεονέκτημα, με γνωρίζουν πάρα πολλοί ακροατές από τη φωνή μου. Τι φαινόμενο είναι αυτό? Φαινόμενο είσαι εσύ. Που ακόμα σε αντέχω, που ακόμα σ' αγαπώ. Συγγνώμη. Άκου τι θα σου προτείνω τώρα για να τιμωρήσεις όμως το Θήμιο, δεν θα τον βάλεις συνέτερο. Ναι, για πες. Γιατί ο Θήμιος χειροκοπεί τον Αλέξη. Καλά, χτύπησε τον Κυρανάκη τώρα γιατί εκείνο το λαμογιάκι θέλει να καλυφθεί. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω να ετοιμάσεις μία βιοτεχνία. Γέλιου. Όχι. Ρούχων. Τι ρούχων. Θα σου φύγει η ψυχή. Θα πουλήσει 100.000 κίτρινα γυλαίκα μόλις βιοκούλη. Και πει ανώνυμες εταιρείες ΑΕΦΟΡΟΥΣ βάρα συνταξιούχους και εργαζόμενους και θα πουλήσεις 100.000, 200.000 ένα τάλιρο να βγάλεις, έβγαλες 1 εκατομμύριο. Μια χαρά. Θα πω και στο Λαφαζάνι που έχει τα μέσα και ξέρει. Θα πω και στο Λαφαζάνι, δεν ξέρεις ποτέ. Να το πάρεις αποκλειστικότητα να βάλεις. Ευχαριστώ για την επιχειρηματική ιδέα το άνοιγμα αυτό. Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μετακινείται στο κέντρο, ωστόσο ασκεί και εφαρμόζει πολιτικές για την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, για τους πολλούς, και οι πολλοί έχουν και ταξικό διαχωρισμό, ναι. Αλλά και σε πολιτικές αναφορές. Κατά συνέπεια, ο χώρος αυτός, ναι, από τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ έχει καλυφθεί. Όμως, γιατί? Όχι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μετατοπίζεται, όχι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να γίνει κέντρο κόμμα, αλλά γιατί η λεγόμενη κέντρο αριστερή ή κέντρο δεξί άφησαν κενό αυτό το χώρο. Έτσι, όσο χώρο λοιπόν αφήνεται κενό, ναι, βεβαίως καλύπτεται, αλλά αυτό γίνεται από τη ζωή. Η κυρία Γεροβασίλη μόλις μας περιέγραψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα μπουκαδόρος. Περιμένει, κρατάει τσίλιες και όπου παρουσιαστεί το κενό, στην κέντρο δεξιά, στην κέντρο αριστερά, αμέσως εισβάλλει, κάθεται μέσα σε αυτό το κενό. Με αυτό το σκεπτικό πρέπει να καλύψει και το κενό της αριστεράς, γιατί δεν έχει μπουκάρει κανείς μέχρι στιγμής. Εκεί, παρθένο το έδαφος. Η Ρένα Δούρου απαντάει στη Φόφη Γεννηματά που μίλησε για το πόρισμα το οποίο αναφέρει μέσα πρώτη τη Ρένα Δούρου. Στην κυρία Γεννηματά που ζήτησε την παρέτησή σας, έχετε να πείτε κάτι? Θέλω να πω ότι δεν ξεχνάμε όλοι ότι η κυρία Γεννηματά έχει υπάρξει υπερνομάρχης. Και έχει υπάρξει υπερνομάρχης όταν οι νομαρχίες και η υπερνομαρχία είχαν τις αρμοδιότητες της πολεοδομίας. Δηλαδή όταν στεινόντουσαν οι παγίδες θανάτου. Και αν μου επιτρέψετε, ως γυναίκα προς γυναίκα, ως μια γυναίκα που βρίσκεται στον πολιτικό στίβο, κόρη αστυνομικού και νοικοκυράς, α σιωπήσει μια γυναίκα που βρίσκεται στον πολιτικό στίβο λόγω του βαριού ονόματος του πατέρα της. Εδώ ακούσαμε ότι η οικογένεια είναι κριτήριο παρουσίας και διατύπωσης φωνής στον πολιτικό βίο της χώρας. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι η αριστερά δεν τα πολύ βλέπει αυτά, αλλά κρίνει το περιεχόμενο των όσων λέγονται. Και αυτό κρίνει. Και έχει το δικαίωμα ο καθένας να λέει ότι θέλει, πόσο μάλλον είναι και αρχηγός κόμματος κοινοβουλευτικού και μάλλον θα ξαναβγεί και θα προχωρήσει παραπέρα. Όχι, εδώ ακούσαμε ότι δεν έχει κάποιος αυτό το δικαίωμα και καλό είναι να σιωπά. Κάπου εδώ φτάσαμε στο ωραίο ρήμα αυτό, ωραίο ρήμα το σιωπά. Φτάσαμε στο τέλος, έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, γεια σας. Για τον Κυρανάκη και δεν έρχεται και σε μένα στο ακροατήριο. Τέλος πάντων, το 1975 που γεννήθηκε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ξεκίνησα εγώ να δουλεύω. Μέχρι τώρα δουλεύω ασταμάτητα. Έχω κάνει πελάτη και σου μιλάω ειλικρινά, Αποστόλη, από τη Μύκονο, ο καλύτερος μου πελάτης που έχει στείλει άλλους 20 πελάτες. Μωρή τρελαμένη, αλίμονο εσύ. Σιγά μη δεν έπιανε την κολεγιά σου με τη Μύκονο να πηγαίνει το καλοκαίρι να βάφει το ταξί γκρι ή ροζ. Αποστόλη, σου μιλάω ειλικρινά. Είπα στην πελάτη αυτή, ο άντρα σου δεν σου ρίχνει καμιά σφαλιάρα, γιατί είχαν μια αδιένεξη με την κόρη της. Και είχε δίκιο η κόρη της, η κόρη της έπιασε τα γέλια και τέτοια. Λοιπόν, θέλω να απαντήσω στην κυρία στο σούπερ μάρκετ. Γελάνε τα παιδιά στα σούπερ μάρκετ και στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Αλλά είναι ψεύτικο το γέλιο. Όταν παίρνεις 300 ευρώ, έχεις τεράστια προβλήματα. Με τον εαυτό σου, με την κοπιά σου, με τα παιδιά σου, με τη μάνα σου, με όλο τον κόσμο. Και που γελάνε τα παιδιά, φαίνεται, το αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι είναι ψεύτικο το γέλιο. Εγώ έκανα αυτή πελάτησα γιατί μίλησα με την καρδιά μου, δεν την κορόιδεψα την πελάτησα. Πάμε για μια μπουγάτα, μωρό μου. Αγάπη μου γλυκιά. Πού μιλάει ο Κουβέλης σήμερα? Κουβέλη. Μου στα μαλλιά της φόραγε Δημοκρατική αριστερά. Να ξεχωρίζει από όλους μες στα μέλη. Ήρθανε δυο μικροί μικροί αγγέλη και το κλέψανε. Δεν μπορεί. Μπουγάτσα με τυρί. Μ' ό,τι θέλεις. Έχει μπουγάτσα με σουβλάκι. Στη Θεσσαλονίκη έχει. Μπουγάτσα με καλαμάκι, έτσι για σπάσιμο. Με καλαμάκι, μωρή, πλαστικό, μπουγάτσα. Να μας τη λάβουν να μας βάλουν στο ίδιο κελί. Και να απαγκιστρωθούμε ένας από τον άλλον, επειδή θα δούμε κουβέλι γι' αυτό απαγκίστρωση. Να απαγκιστρωθούμε ένας από τον άλλον στα διαφορετικά κελιά. Για να μην βαρεθούμε, γι' αυτό το λέω. Για να μην βαρεθούμε, ναι. Είναι σαν τα ζευγάρι που είναι πολλά χρόνια και κοιμούνται σε άλλο κρεβάτι, σε άλλο δωμάτιο. Είναι απαγκίστρωση από βάλτο τη οικογενειακή θαλπορή, τη οικογενειακή α πούμε μιζέρια. Τι ωραία αυτά λέω. Ρουτίνα, ναι. Ακόμα ένα κρούσμα ξενοφοβία και ρετισμού από γονεί που κρατούν τα παιδιά του στο σπίτι επειδή το σχολείο θα δεχτεί προσφυγό. Τα σχολεία τα καθαρίσανε για να πάνε τα προσφυγόπουλα. Τα σχολεία καθαρίζονται σε καθημερινή βάση. Γιατί οι γονείς θα θέλανε να καθαριστούν από τα προσφυγόπουλα. Ναι. Από αυτούς τους γονείς έχουν καθαρίσει τα σχολεία και τα παιδιά που μεγαλώνουν. Ναι, οι γονείς θα θέλανε ακριβώς αυτό που είπες. Όπως είχε πει και ο σπουδαίος Γιάννης Μπεχράκης, κανείς δεν δικαιούται να πει ότι δεν γνώριζε. 28 μήνες με αναστόλιο Νίκος Γεωργιάδης, στη φυλακή για 21 χρόνια ένας Ιταλός και επίσης ένας Δανός ιερέας που εμπλέκονται στο κύκλωμα παιδεραστίας στη Μολδαβία. Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Εντάξει, ναι, οκ, τι θες τώρα. Και αν όλο αυτό είχε γίνει στο Παπάφιο, ούτε 28 μήνες με αναστολή δεν θα ήταν. Σωστό και αυτό. Και θα έχει και την ευλογία του άνθιμου. Τώρα, τέλος πάντων. Έλα, γεια. Έλα, γεια. Ο Κυρανάκη θα πάει και στη Ριάννα. Στη συναυλία τη Ριάννα. Α, ναι, μπράβο. Να σου πω κάτι, δεν σχολιάζει το Ρουβίγκονα που πλάκωσε στα χαρτοκάκια του Σουδάκο. Το ποιον? Εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Ναι, σε καρκινοπαθή κανονικά πρέπει να το πλακώσουν μπουνιέ και κλωτσέ. Άσχετα τι μαγικέ λε εσύ. Πάντω, αν κρίνει τα προγράμματα που βλέπουμε στην τηλεόραση τα τελευταία χρόνια, ο Ρουβίγκονα θα έλεγα ότι είναι έτσι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που βλέπουμε στην τηλεόραση. Δηλαδή, δε όλα τα υπόλοιπα. Μπράβο. Σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, θα έλεγε ότι να, υπάρχει και μια σπιρτάδα στην τηλεόραση σήμερα. Ενημερώνουμε τους υπαλλήλους μας ότι για τα επόμενα 5 λεπτά χαμογελάμε διαρκώς προς τους πελάτες μας. Έτσι, χωρίς λόγο. Say cheese. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε φέτα πραγματική και όχι φέτα μαϊμού μεγάλα εισαγόμενο. Say cheese. Στόχος μας είναι η φέτα. Say cheese. Η εργασία απελευθερώνει. Χαμογελάστε. Εκ της διευθύνσεως. Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο. Το χαμόγελο και την αισιοδοξία. Είμαστε ευτυχισμένοι που έχουμε δουλειά και αυτό βγαίνει στους πάγκους και τα ράφια μας. Πάμε όλοι μαζί οι υπάλληλοι ένα δυνατό γέλιο. Να τρανταχτούν οι χλωρίνες από τα γέλια. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Ωχ!